Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 lutego, jest 8. Małgorzata Majgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Polacy w Lahti na razie bez medali. W kilku miastach KOT manifestował przeciwko propozycjom zmian w KRS. Trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Mistrzostwach Świata w Lahti wciąż czekamy na pierwszy medal dla Polski. Przed wielką szansą stali skoczkowie, ale podium było odrobinę za daleko. Kamil Stoł zajął 4. miejsce, a Maciej Kot 5. O szczegółach Michał Gąsiorowski. Skocznia Salpauselka nie była przyjazna dla naszych skoczków. Choć wydawało się, że któryś z Polaków po prostu musi zdobyć medal, okazało się po raz kolejny, że w sporcie nikt niczego nie musi. Zawsze jest dużo trudniej być faworytem, więc dlatego trzeba bardzo, bardzo uważać. Co się obiecuje, czy często z tym, że jesteś faworytem i gdzieś tam wyciągają czy zwieszają ci już ten medal. Podsumowuje konkurs Adam Małysz, który na tej samej skoczni zdobył złoto 16 lat temu, spychając na drugie miejsce Martina Schmidta. Kamil Stoch czuje, że on też mógł tu stanąć na podium. Jestem trochę zawiedziony, no ale uważam, że mam do tego prawo, ale mogło być lepiej. Dziś po raz pierwszy na biegowych trasach pojawi się w tych mistrzostwach Justyna Kowalczyk, która razem z Eweliną Marcisz powalczy w sprincie drużynowym. Ale chyba nie powinniśmy spodziewać się zbyt wiele. Ja jestem gotowa na ten wysiłek, ale tu jest jeszcze druga strona. Zapowiada ten start Justyna Kowalczyk, która 2 lata temu w Falun razem z Sylwią Jaśkowiec właśnie w takim sprincie zdobyła brązowy medal. Lahti, Michał Gąsiorowski. Konkurs skoków na dłuższej skoczni w czwartek, a Justyna Kowalczyk i Ewelina Marcisz pobiegną dziś o 10:50. Pick-up wjechał w tłum ludzi podczas karnawałowej parady w Nowym Orleanie w stanie Louisiana. Rannych zostało 28 osób. Sprawca, który najpewniej był pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, został zatrzymany. Mężczyzna jest teraz przesłuchiwany. Szef lokalnej policji Michael Harrison nie odpowiedział na pytanie, czy policja podejrzewa, że sprawa może mieć związek z terroryzmem. Powiedział tylko, że wydaje się, iż kierowca był pijany. Do szpitala trafiło 21 osób. 7 odmówiło hospitalizacji. Wśród rannych są dzieci. W kilku miastach odbyły się wczoraj zorganizowane przez KOT demonstracje przeciwko projektowi reformy Krajowej Rady Sądownictwa przygotowanemu przez Resort Sprawiedliwości. Około 200 osób protestowało w Warszawie, również około 200 w Szczecinie i we Wrocławiu, około 100 w Lublinie i w Łodzi. Zdaniem protestujących proponowane zmiany oznaczają upolitycznienie sądów i wydawanie wyroków pod dyktando polityków. Wątpliwości dotyczące konstytucyjności części proponowanych przepisów zgłosili m.in. sama Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i Naczelna Rada Adwokacka. Według Ministerstwa Sprawiedliwości zmiany w ustawie o KRS mają służyć m.in. podniesieniu zaufania do sądownictwa, demokratyzacji środowiska sędziowskiego oraz zobiektywizowaniu trybu wyboru kandydatów do KRS, bo jak twierdzi ministerstwo, do tej pory o wyborze członków rady, tu cytat, decydowały w praktyce sędziowskie elity. Około 60 tysięcy osób z ponad 240 miast w Polsce pobiegnie dzisiaj, aby uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. Bieg ma przypominać historię powojennego podziemia antykomunistycznego. Biegacze na koszulkach będą mieli zdjęcia żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, którą dowodził major Zygmunt Szędzielarz, pseudonim Łupaszka. Między innymi będzie to Danuta Siedzikówna Inka, Łukasz Ciepliński, pseudonim Pług, czy Henryk Flamę, pseudonim Bartek. Ci, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski po wojnie, płacili za to wysoką cenę, mówi szef Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Grzebani gdzieś pod płotami cmentarzy, na śmietnikach, bo to była też metoda, żeby ich upodlić, ale na nic to. Po kilkudziesięciu latach oni wracają. O żołnierzy wyklętych trzeba było się upomnieć, bo przez lata ich historia była zakłamywana, mówi Barbara Konarska, rzecznik projektu Tropem Wilczym. To było pokolenie bohaterów. Oni walczyli o to, żeby nie było stanu wojennego, żebyśmy nie mieli reglamentacji, kartek. Oni walczyli o wolność i godność każdego z nas. Uczestnicy przebiegną symboliczne 1963 metry. To odwołanie do daty śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Natalia Żyto, Polskie Radio. Dajmy, że w latach 1944-56 według ciągle niepełnych danych z rąk komunistów zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego. Wykonano ponad 4 tysiące wyroków śmierci. Polskie Radio objęło patronatem 5. bieg pamięci żołnierzy wyklętych. To był serwis Trójki. Niedziela z chmurami i opadami głównie deszczu, ale na wschodzie kraju ma padać także deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 2 stopni w Suwałkach do 6 w Warszawie i 10 we Wrocławiu. Nadal silny wiatr w górach w porywach do 90 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Mój tata nie mógł nigdzie wyjeżdżać, ale spędziliśmy ferie w domu, ale przed nami jeszcze wakacje. A jak było w domu? No fajnie też całkiem. Tak, w domu też no, może być bardzo. No bo bez tacy to nie wyjeżdżę. Jak już ktoś wyjeżdża, to cała rodzina. Świetna deklaracja. Moi drodzy, ja bardzo lubię takie nasze wzajemne poznawanie się, kiedy to imię i jego znaczenie staje się ku temu świetnym pretekstem. Czy już wiecie, co mam na myśli? Nie. To zaczniemy od przepięknie brzmiącego imienia, które myślałam, że ma rodowód francuski, ale okazało się, że chyba nie do końca. Lulu. Co to za imię? To jest imię, o które, jak się zresztą domyślacie, byłam pytana już wielokrotnie. Mm-hmm. I faktycznie sporo osób myśli, że to jest imię pochodzące z francuskiego, ale to jest imię w zasadzie pochodzące z wyobraźni. Mm-hmm. I jakby, cóż, jest wyjątkowe, nie da się tego ukryć, ale chyba tak miało być, więc... No czemuś ma to służyć. Kiedyś tak pięknie powiedziałaś, że to jest imię, które urodziło się z miłości. A ja znalazłam coś takiego. Lulu ma dużo różnorodnych talentów i możliwości w każdej dziedzinie. Oho. Oho. Jest niezwykle kreatywna. Oho, tak. To może się zgadzać. Lubi być źródłem zainteresowania i zachwycać sobą otoczenie. Wow, Michał. O tobie też zaraz będzie. Zgadza się? Zgadza się. Odważnie się przyznałaś. Ma mnóstwo energii, to nie muszę pytać, to widać. Jest ekstrawertyczna. Co to znaczy ekstrawertyczna? Nie wiem. No domyślałam się, że nie wiesz, ale... What? Introwertyk, ekstrawertyk. Emocje na zewnątrz. Nie chowasz ich, tak? Tak. No tak. Zdaje się, że właśnie tak jest. Jeszcze coś tu mamy. Jest niezwykle oszczędna. Czy aż tak? Nie do końca, ale już wiele o tobie wiemy. Martusia, teraz kolej na ciebie. Zaczynamy? Marta jest to imię pochodzenia aramejskiego. Tego to ja nie wiem. Od słowa Marta, pani władczyni. Tak myślałam, że to będzie kłopot. To język, który używany był na Bliskim Wschodzie od drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Właściwie jest używany, bo używany do czasów dzisiejszych również. Alfabet aramejski, to warto zapamiętać, to jest jeden z najstarszych alfabetów świata. Ale wracamy do Marty. Na przykład jak łacina. O, chyba jeszcze. A ja starszy. Znam francuski alfabet. Marto, posiadasz niezależną naturę. Nie wiem tego, tego to ja nie wiem. Dobrze. Masz wielkie serce. I jesteś niezwykle wrażliwa, potrafisz dostrzec, jeśli komuś dzieje się coś złego. No, to umiem, bo kiedyś kolega miał, moją koledze niechcący zepsuł rysunek. I? Ja się zapytałam, co się stało. No właśnie, zauważyłaś. Nie jesteś łatwa w codziennym życiu. Masz niezły charakterek. Zgadza się? Dzisiaj nie chciałam wstać. Ha, to podobnie jak ja, ale dobrze, że się udało. I jeszcze to, potrafi porządnie się obrazić. No, też? To co uję, bo czasami Mikołaj mi zabija moje Lego, a ja mu. No tak, to jest wśród rodzeństwa. Ale jeśli kogoś naprawdę polubisz, to jesteś najwierniejszym przyjacielem. No. Zgadza się? No. Mikołaju, doczekał się pan? Michał. Ach, o Mikołaju przed chwilą było. Michale. Przepraszam. Cóż tu mamy o Michale? Gdy Michał napotyka trudności, wtedy co robi? Walczy. Czy to prawda? Tak. Ale z kim? No to zależy sobą? Od sytuacji. Bo ja się biję ze z moją gordłą. Michał posiada bardzo dobrą pamięć. Tak, prawda. Ja kiedyś pamiętałem, ile razy się obudziłem o północy, ale już to poszło w zapomnienie, więc... Ale pamiętam, że to poszło w zapomnienie, więc to też jest niezła pamięć. No to prawda, dobra, ale krótka, tak się mówi. Jest niepoprawnym optymistą. Nie wiem, co to znaczy. A on no to wyjaśnijmy sobie przy okazji. A ty wiesz, Michale? Optymista to jest ktoś, kto... Bo jest pesymista i optymista. Optymista super. To jest taki ktoś, co... No wierzy, że będzie dobrze, że będzie dobrze. Tak, że szklanka tak, do połowy tak. pełna, tak się mówi, tak, prawda? A tak, nie pusta. Tak, tak, to prawda. Michale... Może być pusta. Lepiej, żeby była pełna. A wiesz, co a to znaczy? Tu jest do połowy pełno. Tak, tu w studiu mamy do połowy pełną. I zawsze niech tak będzie. Michale, jesteś zdyscyplinowany. Tak. No bo wczoraj w sumie byłem na takich... na takiej gimnastyce. Która pomaga ci zdyscyplinować się tak. pewnie. Tak jak sport pomaga człowiekowi tak, ogarnąć tak. życie, jak dorośli mówią. Ale nie jesteś osobą tolerancyjną. To akurat jest w połowie prawdą. A co to znaczy tolerancyjny człowiek? To znaczy ten, kto zgadza się, na przykład mama Karolka toleruje jedną kłótnię dziennie. I więcej Karolki ani roz... czy Karolka? Oj, znamy takiego Karolka, prawda? No, koszmarny Karolek. Oj, znamy. A, o tego koszmarnego Karolka. A, wszyscy wiedzą, o którego chodzi. Moi drodzy, to skoro nie lepiej wie, się poznaliśmy, kumało. To co, ruszamy w naszą zagadkową podróż? Tak. To uwaga! Marta jest? Jest! Lulu jest? Jest! Michał jest? Melduje się! Zofia Kruszewska, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk. Co robimy? Startujemy! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Móc wysoko ponad światem spoglądać z góry w dół na zwykłe ludzkie sprawy lub zmniejszyć rozmiar swój czy stać się niewidzialnym przechodzić przez lustrowe mgłę na drugą stronę baśni do świata pełnego snu, rzeczy niezwykłych i nierealnych, by już za chwilę znów przenieść się do krainy wyobraźni. Krainie wyobraźni, to trochę tak jak w naszej zagadkowej krainie wyobraźni, prawda? Tak brzmi tytuł tej piosenki. No a teraz nadszedł czas na coś, co ponoć lubicie. Zagadki. Lubicie? Tak! A, to jestem przekonana. W takim razie startuję z zagadką numer... 1. Uwaga! Dzisiaj bardzo rzadko ktokolwiek z niej korzysta. Gdyby teraz ktoś zgadł... Młyn? Proszę. Młyn? Młyn? Młyn to jest on. A to jest ona, to już była podpowiedź. Rzadko kto z niej korzysta. Lulu myśli, Marta myśli. A kto odpowie? Z igły? Nie no, z igły dosyć często korzystają. No, bo ja sobie sobie... Teraz ludzie. Uwaga, druga podpowiedź. Równie precyzyjna. Kiedyś była w niemal każdym domu. Obowiązkowo. No. Biała izba? Biała izba? Nie wiem, co to. Co sugeruje, że już dzisiaj w każdym domu jej nie ma. Jest gruba, nawet bardzo. Pralnia? Nie jest to pralnia, ale jestem bardzo zadowolona, że próbujecie. Lulu, pomysł jakiś? Ja się zastanawiam, bo to trudne. Trzy podpowiedzi były już, słuchajcie. Czwarta podpowiedź ma mnóstwo. No i teraz będziecie na pewno wiedzieli. Stron. Książka? Posłuchajcie dalej. I doskonale potrafi odciążyć coś dla ciebie, Michale. Ludzką pamięć. Dla kołu? Książeczka. Ludzką. A. Książeczka. Książeczka. Mhm. No dobrze, ale coś więcej poproszę. Nie tak po prostu nie, nie książeczka. Kumam. Nie kumasz? To może teraz, uwaga. Ale teraz nikt jej nie potrzebuje. Nikt jej nie potrzebuje, a kiedyś bardzo często po nią sięgano. Ja nadal oglądam. Papier? Ale mi się udało. Słuchajcie, ostatnia podpowiedź. Można próbować ją czytać, ale bardzo szybko się wam znudzi. To książeczka. Ale dzięki jak? Niej to można... musi być jakaś, no. Jakiś rodzaj książki, bo książka być może, ale jakaś wielki taka... Wielki mózg? To teraz mi coś przyszło jeszcze do głowy. Wielki mózg, można tak o niej powiedzieć. Encyklopedia? Dzięki niej można wykręcać niezłe numery. Książka telefoniczna. No, zobaczymy, czy masz rację, czy nie. Pan Mieczysław Gajda doskonale wie, co po głowie mi chodzi, panie Mieczysławie. Tę grubą książkę wtedy otwieramy, kiedy numeru telefonu szukamy. Nie odpowiadamy, tylko to pytanie adresujemy do kogo? Do słuchaczy zagadkowych. Ciekawa jestem, czy ktoś z was pamięta numer telefonu do nas? Jaki jest? 22 i 7 plujek. Trójek! 22 i 7 plujek. Trójek. Książkę wtedy otwieramy, kiedy numeru telefonu szukamy. Jestem bardzo ciekawa, kto znalazł numer telefonu do zagadkowego studia. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. No to teraz poprosimy wszyscy o to, aby padła ta nazwa. O co pytaliśmy? O jakąś książkę. Marta, poczekaj, zagadkowa słuchaczka. Książka telefoniczna. Moi drodzy, i cóż teraz zrobimy z tą odpowiedzią? Fanfary. No, to poproszę bardzo. Igo, mogą być takie fanfary? Bardzo fajne. Bardzo fajne? O, proszę. Teraz wersja profesjonalna. A my się tutaj dopiero uczymy. Igo, czy ja dobrze rozpoznaję twój głos? Tak. O, proszę bardzo. Jesteś osobą, która gościła nieraz w zagadkowym studiu, zgadza się? O, tak, wiele razy. A kiedy odwiedzisz nas znowu? Mam nadzieję, że niedługo. Świetnie, zapraszamy bardzo serdecznie w takim razie. No i cóż, myślę sobie, że Ta książka telefoniczna teraz do niczego człowiekowi nie jest potrzebna, prawda? Tak. Mhm. Ten świat się tak niesamowicie zmienił. Igo, zapraszamy, pozdrawiamy i życzymy jakiej niedzieli? Zagadkowej. A, to gnim brawo. Zagadkowej. Dla ciebie i dla całej twojej rodziny. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. A ja mam jeszcze garść ciekawostek dla was. Uwaga, w latach 20. telefony stacjonarne były podobną nowinką jak komórki na przełomie 20. i XXI wieku. Zaraz po pierwszej wojnie światowej, pierwsza wojna światowa, kiedy to było, Marto? Ja nie wiem. Michał, pamiętasz? Ja nigdy nie. Nie? A tak mniej więcej? Gdzieś... Pierwsza wojna światowa, jak ci się to tak mniej więcej układa w czasie? Jakiś 1933. A Lulu, co nam odpowie? Powiem tak. Wcześniej czy później? Wcześniej. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Proszę państwa, 1914 rok rozpoczęła się, 1918 zakończyła się. I właśnie po pierwszej wojnie światowej w Warszawie było tylko 2500 abonentów sieci telefonicznej. Wystarczyły jednak 4 lata, a ich liczba wzrosła do, uwaga, 31 tysięcy. Czyli telefon zrobił oszałamiające co? Wrażenie? Wrażenie i oszałamiającą? Karierę. No tak. Karierę telefonu. No. Karierę telefoniczną, tak. No dobrze, to wystarczy tych ciekawostek. Jeszcze chociaż mam ich tu tak dużo, ale wiecie, kto czeka na nas? A właściwie co czeka na nas? Tak. Zagadka numer... 2. Uwaga. Jego praca jest trudna i wymaga ogromnej cierpliwości. Ciekawe. No to nie macie pomysłu żadnego? To jest dużo takich ludzi. No właśnie, to chociaż jeden przykład poproszę. Rzeźnik? No wiesz co, pisarz? Akurat wybrałeś naprawdę zaskakująco. Proszę? Pisarz. Pisarz. Jeszcze jakiś pomysł? Trudna praca. Też wymaga pisarz, też pisarz. Cierpliwości. To rzeźnik, pisarz i koniec? Nie. No, jeszcze ktoś? Bibliotekarz. Na pewno tak. Jeszcze ktoś, który robi coś z gliny, jakieś wazony. Ktoś, kto robi z gliny wazony i rzeźnik. Świetne połączenie. Nie każdy potrafiłby przez cały dzień zajmować się tym, co on. O, to znaczy, że wymagająca praca. Taki człowiek, co zbiera mleko od krów? Być może po godzinach, ale w czasie pracy na pewno nie. Dzięki tej osobie łatwiej nam wszystkim zaplanować sobie dzień. I to jest podpowiedź. Dzięki komu łatwiej możemy zaplanować dzień? Nie wiem. Rzecz czy osoba? Osoba. Dzięki niemu i rzeczy, którą wytwarza. To też jest podpowiedź, dobrze? Kiedyś więcej osób wykonywało ten niełatwy, choć piękny zawód. I jest to profesja, która bardzo często przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Zegarmistrz? Ha, to byłoby ciekawe, ale próbujmy dalej. A propos z pokolenia na pokolenie. Kiedyś zapytałam dzieci w przedszkolu, co to jest rodzina wielopokoleniowa. Jeden chłopiec odpowiedział mi, a to jest wtedy, jak wszystko przechodzi i majątek przechodzi z kolejarza na syna. No, tak sobie skojarzył. W tej pracy przydają się pewne ręce, które nie drżą. Co to za praca, gdzie nie może drżeć ręka? Musi być precyzyjny ruch. Ten, co pali w piecu? Ten, co pali w piecu? A ty myślisz, że kto? Nie wiem. No dobrze, to w takim razie, ostatnia podpowiedź. Ten zawód ma coś wspólnego z kukułką. Zegarmistrz? A Marto, a ty uważasz, że... Ornitolog pewnie, co? Nie. Słuchajcie, pan Mieczysław Gajda znowu wie, bo on wszystko wie. Bardzo proszę. Zepsuty zegarek naprawi w szybkim czasie, bowiem na wskazówkach on najlepiej zna się. No to numer telefonu teraz podamy bardzo odważnie i pewnie. 22 i 7 trójek. Czekamy, na kogo czekamy teraz? na zagadkowego słuchacza. No pewnie, i to bardzo niecierpliwie. Jak się zegarkowi powodzi, owszem, niczego chodzi. Podobno śpieszy się o 3 minuty, owszem, jest trochę zepsuty. Zegarek w duchu knie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak. Pan jakoś dziś niewesoły, bo się spóźniłem do szkoły. Nie wiedział pan, która godzina, czyżby pękła sprężyna. Zegarek w duchu knie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Jakiej to marki zegarek? Ja nie wiem, tyle jest marek. To zwykła tandeta, panie, za chwilę na pewno stanie. Zegarek w duchu knie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak, zegarek w duchu knie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Zepsuty zegarek naprawi w szybkim czasie, bowiem na wskazówkach on najlepiej zna się. I najlepiej na zagadkach zna się, takie mam przeczucie, pan Franciszek, lat 7, z Kraśnika. Panie Franciszku, dzień dobry. Dzień dobry. Cóż to za zawód, o którym tyle i tak długo rozmawialiśmy przed chwilą? Ten zawód to zegarmistrz. Brawo! I teraz już po tej wprawie poprzedniej poproszę o co? Fanfary! Dla pana Franciszka. Proszę bardzo. Franciszku, podobało ci się to? Tak. Dobrze, mnie również. Naprawdę coraz lepiej nam idzie. A może wiesz, kiedy w zegarze po raz pierwszy pojawiła się kukułka? Dawno temu, czy niedawno, wy jak myślicie? Wleciała i została. Dawno, masz rację, Franku. Uwaga, przygotujcie się na tą informację. W 1629 roku augsburski patrycjusz Filip Heinhofer sporządził pierwszy znany opis zegara z kukułką. Franku? Halo, bardzo ci dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy i zostań z nami, bo jeszcze mam nadzieję, że wiele ciekawych zagadek przed nami. No cóż, a jeśli wrócimy do tego patrycjusza, to było to prawie 30 lat przed wynalezieniem zegara wahadłowego i całe 168 lat, dużo czy mało? Dużo. 168 lat, uwaga, przed powstaniem pieśni Legionów Polskich we Włoszech, zwanych później, pamięta ktoś jak zwanych później? Pieśń Legionów Polskich we Włoszech? przemianowana potem na Mazurek Dąbrowskiego. Dąbrowskiego. To państwo teraz ściągają słuchawki z uszu, delikatnie odwieszają i serdecznie witają panią Małgorzatę Strzałkowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest pisarką, poetką, ilustratorką książek dla dzieci. Dzisiaj mija dokładnie 90. rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem naszego kraju. A ja muszę pani powiedzieć, że z tą książką pani przywędrowała do naszego studia Mazurek Dąbrowskiego, nasz hymn narodowy, ale ja muszę wyznać pani, że ja bardzo kocham Leśne Głupki. To jest inny temat zupełnie. Ale prawdą jest, że ja sądzę, że Leśne Głupki, wprawdzie o tym nie pisałam, ale na pewno nasz hymn znają znakomicie i przypuszczam, że one by nie popełniły tego błędu, jaki popełnia mnóstwo osób, które śpiewają hymn, mianowicie nigdy by nie zaśpiewały póki. Tylko kiedy? Zawsze by zaśpiewały jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. I to jest. Proszę. Ja zawsze zaczynam rozmowę o mojej książce właśnie od tego, dlatego że mnóstwo osób robi ten błąd. Nigdy od samego początku, od momentu powstania, napisania tekstu Pieśni Legionów Polskich we Włoszech przez Józefa Wybickiego nie było tam słowa póki, tylko zawsze kiedy. I ja muszę tego powiedzieć pewną historię. Mianowicie, kiedy byłam w szkole podstawowej, wszystkie uczennice szkoły były w chórze. Chór prowadził z nami pan Ożarek, który był osobą niezwykle ostrą. I jak on usłyszał, że ktokolwiek śpiewa póki, to natychmiast wyrzucał z chóru. Przerywał grać, przestawał grać, brał się pod boki i mówił tak, póki ja ci dam póki. I było coraz póki wyżej. Póki ja tu jestem, ciebie tu nie będzie, tak? I był tylko palec, tak. Więc nauczył w taki sposób bardzo ostry, ale nauczył wszystkich, jak należy śpiewać. Niektórych nie musiał uczyć, ale to słowo rzeczywiście pojawia się często i to nie tylko ludzie jacyś niewykształceni robią, czy nieobyci robią ten błąd, ale robią też właściwie ze wszystkich grup, łącznie z politykami. To jest przykre, że nie wiemy. A przecież jest ustawa o hymnie i tam jest wyraźnie napisany cały tekst hymnu i jest kiedy. Wie pani, kiedy przekonywano nas, nie póki, a kiedy, przekonywano nas do tego, Michałku, poczekaj, jeszcze tylko dokończę, dobrze? Kiedy przekonywano nas, aby ten temat poruszyć, ponieważ takim argumentem niezwykle istotnym był ten argument, no poza tym, że fenomenalna jest książka, że to Dziękuję. Są edukacyjne sprawy, bardzo ważne, że mnóstwo jest ciekawostek, że mnóstwo jest takich historii, o których każdy z nas powinien wiedzieć. Po prostu zwyczajnie. A nie ma pojęcia bez względu na to, czy jest dzieckiem, czy osobą dorosłą. Tak, ale to jest też rzecz ciekawa, bo ja też o paru rzeczach nie wiedziałam. Chociaż muszę się przyznać, że wiedziałam na przykład, co to jest taraban. I kiedy zadzwoniłam na początku, kiedy się wzięłam za pisanie tej książki, zadzwoniłam, chciałam zobaczyć dokładnie, jak wygląda taraban. Zadzwoniłam do jednego z muzeów warszawskich i zapytałam się, czy są państwa tarabany? I taka cisza zaległa w słuchawce i pani mówi do mnie, a co to jest, taki pojazd? Więc wydaje się, że miejsce, gdzie właściwie tak. to powinno być znane, to jednak nie do końca jest znane, ale to jest ale prawda. Ale to powiedzmy w takim razie, pani Małgorzato, to taraban to jest taki bęben, który wzywał kiedyś do walki i zagrzewał żołnierzy do walki. Ale faktem jest, że coś, co nam towarzyszy na co dzień, często nam umyka. Bo my jesteśmy do tego tak przyzwyczajeni, że już się nad tym nie zastanawiamy. Tak to jest. A właściwie należałoby się czasami chociaż zastanowić nad niektórymi słowami, które wypowiadamy bardzo często. Jest na przykład takie słowo, którego ja nie znoszę. Też używam tego słowa bardzo często. Słowo fajny. Ha. No to jest po prostu... Rozpanoszyło się ostatnio to, bardzo. Tak, ale ja na spotkaniach autorskich zawsze proszę dzieci o to, żeby kiedy używają słowo fajny, bo nie o to chodzi, żeby tego nie używać, żeby sobie tłumaczyły, nie muszą tego mówić głośno. Co pod tym słowem tym razem się kryje? Bo jeżeli jest na pytanie, jak było w szkole fajnie, tak odpowiadamy, no to przydało mi się to rozwinąć. Poznałam nową koleżankę, jaka jest fajna, ale co to znaczy? Bo oprócz tego, że to słowo jest, wyraża jakiś nasz pozytywny stosunek, prawda, że to jest coś miłego, można naprawdę użyć mnóstwa słów. Ja kiedyś zresztą ze zdumieniem usłyszałam recenzję jednego z redaktorów teatralnych, który naprawdę powiedział, no to jest fajna sztuka, była fajnie wyreżyserowana i aktorzy fajnie grali. Przepraszam. Jak wyszedłem, było mi fajnie. I tak? Było mi fajnie, fajnie mi jest do tej pory. Tylko słuchacz nic nie znaczy. Nie wie, po prostu nie wie zupełnie. Znaczy, bo dla jednego fajny jest taki, a tak, dla ale poza tym to jest, to bardzo zubaża nasz język. My po prostu przestajemy używać innych określeń, a to się powinno rozwijać. I dlatego prośba, że kiedy mówimy to słowo, żebyśmy się na sekundkę zatrzymali i zaczęli się zastanawiać, co się w tym wypadku, kiedy to słowo wypowiadamy, co się może pod nim kryć. A to niezwykle jest istotne, bo to innymi słowy jest po prostu taka dbałość o język polski. Tak, ale to nie tylko jest to, dlatego że za tym idzie również myślenie. Nasze myślenie. Tak, oczywiście, jak że najbardziej. Tak. Tutaj taki jeden myślący człowiek jest, który się wyrywa i nie może już, jak dzieci mówią, wysiedzieć na jednej pupie i musi zadać pytanie. Tak, to jest takie powiedzonko, bardzo takie, mi się podoba. Nie mogę wysiedzieć na jednej pupie. Bardzo dobrze. Ile mogę już? że jest też błąd, który się popełnia, popełnił, że w refrenie marsz, marsz Dąbrowski z ziemi polskiej do Polski. No nie, no to jest oczywiste, bo przecież z ziemi polskiej do Polski to no jakby... Trochę za blisko. Trochę, to znaczy, miałoby to może sens, gdyby się tak głębiej zastanowić, bo Polska była pod zaborami, czyli była tylko ziemia polska, a nie było Polski. Ale wydaje mi się, że to jest za dalekie szukanie sensu, prawda? Oczywiście. Nie, no z ziemi włoskiej, ponieważ właśnie tam powstał Mazurek, powstał tekst Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, właśnie na ziemi włoskiej. Dlatego zresztą w ostatniej zwrotce już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany, właśnie. Słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. Stąd jest to tam. Ale ta bo to Basia, jest, bo to tak. jest, bo to jest pisane we Włoszech, czyli tam, prawda? To nie jest słowo użyte dlatego, że zabrakło jednej sylaby autorowi tekstu, tylko chodziło o to, że tam. On pisał z perspektywy Włoch, więc Polska była tam. Wie pani, mnie bardzo zaintrygowała ta Basia i nie po raz pierwszy wczoraj, kiedy czytałam znowu pani książkę, ale wiele lat temu. Ta Basia to tak naprawdę niewiele starsza była od was. Moi zagadkowi goście, nieletni, ale skąd ona się wzięła w hymnie? Dokładnie w czwartej zwrotce, nie wiadomo. Prawda? Pojawia się Basia. I to jest Basia. Też właśnie bardzo ciekawa rzecz, dlatego że część osób uważa, że Basia to była Barbara, późniejsza Dąbrowska z domu Chłapowska, zresztą fantastyczna postać. Ja w swojej książce, dygresja, ja w swojej książce również umieściłam biogramy wszystkich osób, które zostały w tej książce tak. wspomniane, bo mi się wydaje, że to zamiast szukać gdzie indziej, to można sobie do książki zajrzeć. To może powiedzmy, że to jest pełne kompendium wiedzy, jeżeli tak. chodzi o to, no, tą najważniejszą pieśń naszego tak, ale kraju. Chodzi mi o to, że Barbara Chłapowska poznała Dąbrowskiego kilka lat po napisaniu przez Wybickiego hymnu, więc to nie może być ona. Chociaż to jest bardzo ładna legenda. Tak. To zresztą było znakomite małżeństwo, mimo dzielącej ich różnicy bodajże 27 lat, więc on był bardzo, bardzo dużo od niej starszy. I była to na pewno piękna para pod każdym względem. Zresztą ona mu towarzyszyła również na polach bitew, oczywiście z pewnej odległości, ale jeździła z nim, była bardzo zaangażowana w sprawy jego, w sprawy Polski, ale swojego męża również. I to się właśnie wydaje, że to o niej jest mowa w tej czwartej zwrotce. Otóż nie. Nie, to po prostu zostało użyte imię popularne, tak jak Zosia na przykład w ówczesnym czasie często występowała. Tak, ale być może pod tym popularnym imieniem kryje się konkretna postać, tylko tak bardzo trudno dociec tego jest nie w tej wiemy. Chwili. Być właśnie. Nie wiemy. Jaka postać kryje się? Kto był inspiracją? To bardzo często jest tak, jeśli chodzi o teksty, muzykę, natchnienie, muzy, inspiracje. Tak, to ale jest pewna tutaj tajemnica. Muszę opowiedzieć pewną śmieszną historię, dlatego że Mickiewicz często używał imienia Maryla, prawda? No i my wiemy, że to Wereszczakówna, w której on był zakochany i tak dalej. A kiedy korespondował ze swoim przyjacielem, miał problem w jednym utworze, jeżeli chodzi o imię żeńskie. I właśnie napisał, no dam jakieś takie popularne imię, może Maryla. I jak ja to przeczytałam, to mi się tak strasznie smutno zrobiło, tak. Bo tu się okazuje nagle, że to, co nam już w głowie utkwiło jako pewnik, ten rodzaj legendy, prawda, jako pewnik, to tu jest, okazuje się, że to jest czasami kwestią przypadku. Ale dlatego może lepiej za głęboko czasami nie właśnie sięgać. Nie odzierajmy z tajemnicy. Tak. To tego. Tak jak z Warsem i Sawą, prawda? Mm. Najprawdopodobniej nazwa się wzięła od po prostu Warsza i Zagrody Warszowej. Warszowa Zagroda, Warszowa, Warszawa. Ale legenda o Warsie i Sawie jest zdecydowanie piękniejsza. To za chwilę ciąg dalszy o tajemniczym na szczęście hymnie naszego kraju, o tajemniczej, najważniejszej piosence. Thank you. Pigment, dzieci z brodą, a jak dzieci z brodą, to Joszko? No, znacie Joszko. Broda. Joszko Broda, znakomity muzyk. I to piosenka była jego autorstwa właśnie. Bardzo mądre słowa, przepiękna muzyka. Bardzo lubimy w zagadkowym studiu te piosenki właśnie dzieci z brodą. A dzisiaj gości u nas pani Małgorzata Strzałkowska, która o Mazurku Dąbrowskiego wie wszystko. Dlaczego o tym mówimy? No dlatego, że dokładnie dzisiaj, 26 lutego, mija 90 lat od jego powstania. Tak. W lipcu minie 220 lat od powstania, a w tej chwili, dzisiaj, mija 90 lat od ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem narodowym, ale tak. Ja chciałam sprostować, ja nie wiem wszystkiego. Naprawdę. Proszę mi wierzyć, że nie wiem wszystkiego i przy pisaniu tej książki też wiele rzeczy było dla mnie niespodzianką. Ja w ogóle chciałam zachęcić wszystkich do sięgnięcia do tej książki. Ona jest na pewno w wielu bibliotekach, dlatego że książka jest zbudowana w taki sposób, że ona jest dla każdego czytelnika. Jest podzielona na dwie części. Przepraszam, to może teraz przypomnijmy tytuł, bo on może umknąć tak, komuś. Mazurek Dąbrowskiego, nasz hymn narodowy. Autorstwa Małgorzaty Strzałkowskiej. Tak. W pierwszej części, która się nazywa Co każdy Polak o hymnie wiedzieć powinien, jest króciutki rys historyczny, żebyśmy wszyscy wiedzieli, w jakim momencie naszej historii powstała ta pieśń. Są omówione cztery zwrotki, które stanowią nasz hymn i refren, każda oddzielnie i dość dogłębnie. Jest króciutkie kalendarium hymnu, takie dosłownie na jedną stronę i jest również opisane Muzeum Hymnu Narodowego, ponieważ też wiele osób nie ma o tym pojęcia, że w Polsce w 1978 roku powstało pierwsze na świecie Muzeum Hymnu Narodowego. W Będominie, w dawnym Dworku Wybickich, mieści się Muzeum Hymnu. Dopiero w 2006 powstało Muzeum Marsylianki we Francji. Natomiast do tej pory nasze muzeum było jedynym na świecie Muzeum Hymnu i ja muszę powiedzieć, że po wizycie, a od tego zaczęliśmy pracę nad książką, po wizycie w tym muzeum stwierdziłam, że tam jest mnóstwo bezcennych rzeczy, natomiast to muzeum jest traktowane troszeczkę po macoszemu i to jest przykre. Otóż jakie tam się znajdują... Nie, przepraszam, muszę dokończyć najpierw o tym, jak jest zbudowana książka. Później jest druga część książki. To jest część dla wnikliwych. Tam są omówione dwie zwrotki, które były niegdyś w naszym hymnie, ale przepraszam, nie były w hymnie, w Pieśni Legionów Polskich, ale już ich nie ma. Jest rozbudowane kalendarium, już takie bardzo, bardzo poważne, rzeczywiście dla wnikliwych. Są omówione wszystkie pieśni, które pretendowały do miana hymnu Polski i jest to, o czym już mówiłam, opis wszystkich osób, takie króciutkie biogramy, krótsze, dłuższe biogramy wszystkich osób, które występują w książce. Także książka jest zbudowana w taki sposób, że dla małych dzieci się nadaje i dla starszych czytelników. I dla ciebie, Marto, i dla ciebie, Michale. Tak, tutaj i sobie wszystko sobie możemy tutaj przeczytać. Pani Małgorzato, ja mam taką prośbę. Dzieci zazwyczaj zadają najciekawsze pytania świata. I prawda jest taka, że kłopotliwe. One są kłopotliwe i one są niełatwe, ale są bardzo ciekawe i oryginalne. I ponieważ las rąk w górze, więc może dajmy szansę. Kto pierwszy? Ja. Michale. Czemu napisała pani tą książkę? O, bardzo proszę. Czemu ja bym zapytała napisała? Sposób. To jest... powstanie tej książki to jest takie troszkę dla mnie samej dziwne. Mianowicie zwróciła się do mnie pani Katarzyna Szantyr-Królikowska z wydawnictwa Bajka, że może bym napisała taką książkę, ale skąd się taka propozycja w ogóle wzięła? Ja z tym wydawnictwem współpracuję od początku jego istnienia. Natomiast my się znamy z panią Katarzyną również i często ze sobą rozmawiamy na rozmaite tematy. I rozmawiałyśmy również o hymnie wielokrotnie i o symbolach Polski, że one nie są takie do końca znane. Znaczy, my wszyscy wiemy, prawda, jak wygląda flaga, jakie jest godło, jaka jest flaga, jaki jest... Godło nas to jest orzeł biały. Tak jest. Zresztą ostatnio się właśnie ukazała w tym wydawnictwie książka o orle. Natomiast jeżeli chodzi o historię powstania tych wszystkich symboli narodowych, to już wiedza nasza jest troszkę mniejsza. I kiedy pani Katarzyna mi zaproponowała napisanie takiej książki dla dzieci, bo to się specyficznie pisze, rzeczywiście. To nie miało być dzieło zagmatwane pod każdym względem historycznym i językowym, tylko prościusieńkie. To ja najpierw zaoponowałam, bo przecież ja nie jestem historykiem. Ale jednak później stwierdziłam, zaczęłam się, jak to się brzydko mówi, przymierzać do tego tematu i stwierdziłam, że ja chętnie się w to po prostu zagłębię. Praca nad tą książką trwała ponad rok. Ja oczywiście robiłam też inne rzeczy, ale trwała aż ponad rok. I między innymi możemy dowiedzieć się z tej książki, że w połowie XIX wieku Mazurek Dąbrowskiego przetłumaczono, wiecie na ile języków? Ile? Ciekawe, kto zgadnie. 21? Trochę mniej? Tak mniej więcej połowę. 15? 12 języków. Śpiewała go cała Europa, moi drodzy. Pani Małgorzato, bardzo dziękujemy za tę skróconą lekcję historii. No i za książkę, która w bardzo ciekawy sposób może wiele nam wyjaśnić. Nam, nie tylko dzieciom, ale także nam, dorosłym. W naszym studiu gościła pani Małgorzata Strzałkowska. Dziękuję bardzo. Skoro świt w niedzielę. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Twój operator wyłączył ci numer? Nic straconego. Zarejestruj nowy numer w T-Mobile i korzystaj z super prostej oferty. Aktywujesz raz i za 25 zł miesięcznie masz rozmowy i SMS-y do wszystkich w kraju bez limitu i 10 giga. Więcej na gwarancja.tmobile.pl.